पोएम नंबर A2 गुबारा, ऑडियो नंबर A4, पार्ट वन इज कपलेट नंबर 1, 2 and 3 एंड पार्ट टू इज कपलेट नंबर 5, 6 and 7। बादे सबा का जो रुख बहते हैं उस तरफ ही, विच एवर वे द मॉर्निंग ब्रीज ब्लोज आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। बे पर फलक पे उड़ते गुब्बारे की तरह हम, विदाउट विंग्स आई फ्लाई इन द स्काई लाइक ए बैलून। तूफान समुंदरों में नाहक हैं सर टपकते, स्टॉर्म्स बीट देयर ब्राउज इन द ओशन इन वेन। कायम है अपनी जा पे किनारे की तरह हम, हियर आई स्टे स्टेडी इन द सेम प्लेस लाइक द सी शोर। ये ऊंचे नीचे रस्ते ये डगमगाते पांव, दीज अप एंड डाउन पाथ्स एंड माई स्टैगरिंग फीट, गिर गिर के उठ रहे हैं फवारे की तरह हम, आई फॉल एंड राइज ऑल द टाइम लाइक ए फाउंटेन। बादे सबा का जो रुख बहते हैं उस तरफ ही, बादे सबा का जो रुख बहते हैं उस तरफ ही, बे पर फलक पे उड़ते, बे पर फलक पे उड़ते गुब्बारे की तरह हम, गुब्बारे की तरह हम। तूफान समुंदरों में, तूफान समुंदरों में नाक सर टपकते हैं, तूफान समुंदरों में नाहक है सर टपकते, कायम है अपनी जाते, कायम है अपनी जाते किनारे की तरह हम, किनारे की तरह हम। ये ऊंचे नीचे रस्ते, ये ऊंचे नीचे रस्ते ये डगमगाते पाओ, ये ऊंचे नीचे रस्ते ये डगमगाते पाओ, गिर गिर के उठ रहे हैं, गिर गिर के उठ रहे हैं फवारे की तरह हम, फवारे की तरह हम। पार्ट टू। वो इनकलाबी नारे वो शोर उल धमाके, दोज रेवोल्यूशनरी स्लोगन्स एंड लाउड नॉइजेस एंड एक्सप्लोजन्स लाइक इन द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। अब तो सिर्फ हैं डूबते नारे की तरह, नाउ आई एम ओनली लाइक ए ड्राउनिंग स्लोगन, लाइक इट वॉज इनकलाब जिंदाबाद एंड नाउ इट इज इनकलाब जिंदाबाद। नाउ कहाँ वो लजीज खाना वो पीना और पिलाना, मीन ऑल दैट ईटिंग गुरमे फूड ड्रिंकिंग एंड होस्टिंग हैज डिसअपीयर्ड। अब खूंटी बंधी गाय और चारे की तरह, नाउ आई एम ओनली लाइक ए काउ टाइड टू ए पोस्ट एंड च्यूइंग ग्रास लाइक इन नथाश्री अपोजिट टू द कैंटीन। अनाम तू गुलाम रहा दिन के उजाले का, अनाम यू हैव बीन स्लेव टू द लाइट ऑफ द डे ओनली, हैं रोजो शब चमकते सितारे की तरह हम, हियर आई शाइन डे एंड नाइट लाइक अ स्टार। वो इनकलाबी नारे वो शोर उल धमाके वो इनकलाबी नारे वो शोर उल धमाके अब तो सिर्फ है डूबते नारे की तरह अब तो है सिर्फ डूबते नारे की तरह कहाँ वो लजीज खाना वो पीना और पिलाना वो पीना और पिलाना अब खूंटी बंधी गाये अब खूंटी बंधी गाये और चारे की तरह चारे की तरह अनाम तू गुलाम रहा नाम तू गुलाम रहा दिन गए उजाले का नाम तू गुलाम रहा दिन के उजाले का है रोज शब चमकते हैं रोज शब चमकते सितारे की तरह हम रोज शब चमकते सितारे की तरह हम बेपर फलक पे उड़ते गुब्बारे की तरह हम दिस पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाई कपलेट विच गोज लाइक दिस यकजाई से पल भर की खुदा राय भली थी आई प्रिफर टू शाइन इंडिपेंडेंटली फॉर जस्ट वन शॉर्ट मोमेंट शोले से निकल आए शरारे की तरह So I jumped out of flame like a spark. I did not stay with the flame. Could be Tina's flame university. Yak jai se pal bhar ki khuda rai bhali thi. यक जाई से पल भर की खुदा राई भली थी शोले से निकल आए शरारे की तरह हम शोले से निकल आए शरारे की तरह हम शरारे की तरह हम बादे सबा का जो रुख बहते हैं उस तरफ ही बेपर फलक पे उड़ते गुब्बारे की तरह